să plinim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului. Doamne, miluiește! Mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Iar la toată desăvârșită, sfântă în pace și în fără de păcat, la Domnul să cerem. Doamne! Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, la Domnul să iertare de păcate și de greșelile noastre la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii la Domnul să cerem. La altă vremea vieții noastre în pace și într-o pocăință o să vârși la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfântat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecata lui Hristos, să cerem. E prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea, Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dăm. Doamne! Bun și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în împărăției tale, binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci. Amin.